آپ کو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو میں نے اپنے اساتذہ سے مشائخ سے سنا ہے، آپ نے مجھ سے سنا ہوگا تو آپ بھی سب کو یاد کر لیں. پورے قرآن میں 6 مضمون بیان ہوئے ہیں، تفصیل کے ساتھ تو ہے اسے، لیکن خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 توحید کا بیان ہے، آپ بھی بولے نمبر 1 توحید، نمبر 1 توحید، صرف توحید بولے، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 2 رسالت. رسالت میں چاہے نبوت ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، رسالت کے احکام ہیں، صرف یہ ہے کہ نمبر 1 توحید اور نمبر 2 رسالت. نمبر 3 قیامت، قیامت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کے اندر کیا ہوگا، حشر کیسا ہوگا، اعمال ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، جہنم ہے، دوزخ ہے، جنت، جہنم میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، یہ سارے کا سارا قیامت کا منظر ہے. تو نمبر 3 کون سا موضوع ہے؟ قیامت. نمبر 3 کون سا موضوع؟ قیامت. پھر یاد کرتے ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، اور نمبر 4 اعمال کا تذکرہ ہے. نمبر 4 نمبر 5 اعمال اور عقائد، یعنی توحید، رسالت، قیامت اور اعمال، کو ماننے والوں کا ذکر ہے، اور نمبر 6 جنہوں نے نہیں مانا ان کا ذکر ہے. اب 6 چیزیں ہیں نا پورے قرآن میں، اسی کا ذکر ہے. اب میں تھوڑا تھوڑا عرض کرتا ہوں، آپ آہستہ آہستہ یوں میرے ساتھ چلیں، شور نہیں کرنا، یاد کرنے کے لیے. بچے تھوڑا سا بولیں لیکن آہستہ بولیں، ان کو منع نہیں کرنا، بولیں ضرور. آج بولیں گے تو ہمیں بھی اسی طرح یاد ہوا تھا، ان کو بھی یاد ہوگا. جیسے ہم نے کل یاد کیا، آج میں نے سنا دیا، تو کل ان میں سے انشاءاللہ کچھ سنانے والا بنے گا. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 اعمال، نمبر 5 ماننے والوں کا بیان، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کا بیان. اب سورۃ الفاتحہ کی طرف توجہ فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ توحید ہے. مالک یوم الدین، یہ قیامت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اعمال ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اس میں رسالت ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے ماننے والوں کا ذکر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان کا ذکر ہے جو نہیں مانتے. پھر بات سمجھ آ گئی؟ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اور پورا قرآن اس کی تفصیل ہے. اب تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ، ساری کی ساری تعریفیں، جتنی جو کر سکتا ہے، جس نے آج تک کی ہے، ساری کی ساری وہ تعریفیں، جس نے آج تک جتنی تعریف کی ہے اور جتنی آج ہوگی اور جتنی قیامت تک کوئی کرے گا، وہ ساری کی ساری تعریف تیرے لیے ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. وہ اس طرح آپ دیکھیے، ہم لوگ یہ اسپیکر کو بیان کرتے ہیں، اسپیکر کی تعریف کرتے ہیں. بھائی فلاں مسجد ہے، ان کا اسپیکر بہت اچھا ہے، اس کی آواز اپنا گاؤں تو کیا، 8-10 دیہاتوں کے اندر جب آزان ہوتی ہے ہمیں بھی آواز آتی ہے، ہمیں بھی آواز آتی ہے، ہر کوئی گواہی دیتا ہے. تو یہ اصل میں اسپیکر کی تعریف نہیں ہے، بلکہ جس نے اسپیکر کو بنایا ہے یہ اس کی تعریف ہے. بھائی وہ کیسا ہے، آپ مسجدوں کے پاس آتے نہیں ہیں، بھائی مولوی صاحب آپ نے کہاں سے اسپیکر بنوایا ہے، ہمیں بھی بنوا دو، بڑا اچھا اسپیکر ہے. اگر کوئی مسجد ہو، اس کے اندر یا کوٹی، کوئی بنگلہ، کوئی مکان بن جائے، اس کا دروازہ خوبصورت ہو، تو اس سے پوچھتے ہیں یہ دروازہ کس نے بنایا ہے، ہمیں بھی مستری بناؤ، ہم نے بھی گھر کا بنوانا ہے. دروازے کی تعریف در حقیقت دروازہ بنانے والے کی تعریف ہے، اور عمارت کی تعریف در اصل عمارت بنانے والے کی تعریف ہے. پوری دنیا کے اندر جس نے جس کی تعریف کی، جس نے جس کی تعریف کی حقیقت میں اس نے اللہ کی تعریف کی ہے. آپ کسی کی بھی لیتے جاؤ مثال, آپ دیتے جاؤ, جتنی وضاحت کرنی ہے کرتے جاؤ, وقت مختصر ہے. آپ خزانے کی تعریف کرو گے, فلاں آدمی ہے اس کے پاس بڑا خزانہ ہے, تو خزانہ جس نے دیا ہے خزانوں کا مالک کتنا بڑا ہے, فلاں حسین ہے حسن کا خالق اور مالک کتنا حسین ہوگا, فلاں کے پاس جمال بڑا ہے جمال کا خالق کتنا جمیل ہوگا, فلاں کلام کرتا ہے اور جو کلام کا مالک ہے وہ کتنا قادر الکلام ہوگا, اور فلاں آدمی ہے وہ بڑا بڑا شجاع ہے جس نے شجاعت کو پیدا کیا, جس نے حسن کو پیدا کیا, جس نے اخلاق کو پیدا کیا, جس نے عادات کو پیدا کیا, جس نے علم عطا کیا ہے, جس نے ساری کی ساری چیزیں دی ہیں, جس کے خزانے سے نکلی ہیں, وہ خزانوں کا مالک اور خالق کتنا بڑا ہوگا کیسا ہوگا. اس لیے میں نے عرض کیا ہے جس نے جو تعریف کی ہے اس نے در حقیقت اللہ جل جلالہ کی تعریف کی ہے. الحمدللہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تعریف کرنے والے چاہے چرندے چاہے پرندے چاہے درندے چاہے حیوان چاہے انسان چاہے فرشتے چاہے جنات چاہے ذرات چاہے قطرات چاہے درخت چاہے نباتات کچھ بھی ہو, جس نے بھی تعریف کی ہے اس نے حقیقت کے اندر اللہ جل جلالہ کی تعریف کی ہے, کیونکہ تعریف کے قابل ہی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے. الحمدللہ ایسا اللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, میں نے رب العالمین کہا سمجھانے کے لیے, وہ رب العالمین ہے, وہ رب ہے رب. اللہ جل جلالہ نے پہلا نام اپنا اللہ لایا, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے, رب اللہ کا صفاتی نام ہے. یہ پہلے جو قرآن شروع ہوا اس کے اندر پہلی آیت کے اندر بھی رب کا ذکر ہے, قرآن ختم ہوا اس کے اندر بھی رب کا ذکر ہے, آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس پہلا لفظ رب ہے, آخری سورت کا پہلا لفظ بھی جو اللہ کے صفاتی ہے وہ رب ہے. ہم سے جو روح سے سوال کیا گیا سب سے پہلا جو سوال تھا وہ کیا تھا, من کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کیا کہا تھا, قالوا بلا کیوں نہیں, اے اللہ تو ہمارا رب ہے, اے اللہ تو ہمارا رب ہے. روح سے پہلا سوال وہ بھی رب کے متعلق ہے, اور جب ہم قبر کے اندر جائیں گے قبر میں جانے کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ بھی کیا ہوگا, من ربک تمہارا رب کون ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر پہچان پیدا ہو جائے کہ میرا اور آپ کا رب کون ہے, پہلا لفظ جو اللہ لائے فرمایا الحمدللہ, ایسا اللہ جو رب ہے. رب کا کیا مطلب ہے, وہ تربیت کرنے والا ہے, ہم تو عام معنی کرتے ہیں نا پالنے والا ہے, وہ پالنے والا ہے لیکن تربیت کرنے والا ہے درجہ بدرجہ. رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر ایک کی ہر وقت میں جو تربیت کرتا ہو, اس کو علم ہو اس کی تربیت کیسے کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کس لحاظ سے کرنی ہے, چاہے وہ درندہ ہو چاہے وہ پرندہ ہو چاہے انسان ہو چاہے حیوان ہو, اس کے علم کے اندر ہے کہ کس کی تربیت کا کیا انداز ہوگا, کس کو کتنے خوراک دینی ہے کب دینی ہے اور کون سی خوراک دینی ہے, یہ صرف اور صرف اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. تربیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی جو ماتحت ہے جس کی تربیت کرنی ہے. دنیا کے اندر آپ ذرا دیکھ لیں سب سے زیادہ تربیت کون کرتا ہے, والدین کرتے ہیں, باپ اور ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, لیکن باپ اور ماں میں سے بھی سب سے زیادہ تربیت ماں کرتی ہے. جو تربیت کرتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے اس کے دل کے اندر جس کی تربیت کرنی ہے اس کا پیار ہو، اس کی محبت ہو. اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے یہ اللہ جل جلالہ کی محبت کا عکس ہے، اللہ کی رحمت کا عکس ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے. جو ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے وہ ماں چاہے جن ہو، وہ ماں چاہے انسان ہو، وہ ماں چاہے پرندہ ہو، وہ ماں چاہے حیوان ہو، وہ ماں کسی بھی صورت کے اندر ہو، جو اپنے بچے سے پیار کرے گی، اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اپنے بچے کو کھانا کھلائے گی، اپنے بچے کو دانا چگائے گی، تو یہ اس محبت کی پہلی سیڑھی ہے جو اللہ جل جلالہ نے ماں کے دل کے اندر پیدا کی ہے. تو اللہ کے دل کے اندر اپنی مخلوق کی محبت کتنی ہوگی؟ اللہ کے دل کے اندر اللہ جل جلالہ میں اپنی مخلوق سے کتنا پیار اور محبت ہوگا یہ میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میرے محترم دوست اور میرے بھائیو، انسان ہے، انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہے. آپ رات کہتے ہیں کہ یہ کون سا کمال ہے، سائنس آج بتاتی ہے کہ یہ تو خوراک اس کو ملنی ہے، ماں دودھ پیتی ہے بچے کو خوراک ملتی ہے، ماں کھانا کھاتی ہے اس سے خوراک بنتی ہے، خوراک ناف کے ذریعے ایک نالی لگی ہے، نالی کے اندر خوراک جا رہی ہے، خوراک بن بن کے جا رہی ہے، ماں میٹھا کھاتی ہے بچے کو مٹھاس ملتی ہے، ماں کھٹا کھاتی ہے بچے کو کھٹاس ملتی ہے، ماں دودھ پیتی ہے اس کی غذائیت ناف کی نالی کے ذریعے بچے کے اندر جاتی ہے. لیکن محترم دوست اور میرے بھائیو، ہم لوگ بھول جاتے ہیں خوراک تو ماں کھاتی ہے لیکن اس خوراک کو ہضم کون کرتا ہے؟ خوراک تو ماں کھاتی ہے، اس خوراک کو پھر آگے خوراک بنانے کا نظام چلاتا کون ہے؟ یہ میرے اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، مانا ماں خوراک کھاتی ہے، اس کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے، بچے کی صحت پر ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ جو انڈے کے اندر ہے 21 دن انڈے کے اندر وہ بچہ رہتا ہے، اس کے اوپر ماں صرف بیٹھتی ہے، بیٹھ کر وہ بچے نکال دیتی ہے. جو اس نے دانہ کھایا اس دانے کی خوراک انڈے کے اندر نہیں جاتی، جو اس نے پانی پیا اس پانی کا اثر انڈے کے اندر نہیں جاتا، لیکن بچہ ہے، بچہ بڑھتا جا رہا ہے، بچہ بنتا جا رہا ہے. جیسے 21 دن کے بعد انڈا پھٹتا ہے اس سے چوزہ نکلتا ہے. وہ کون ہے جس نے اس کو چگنا سکھایا؟ نکلتے اس نے بولنا سکھایا اور اس نے ماں کی بولی کو سکھا دیا، اس نے بڑا کر دیا، اس نے جان کو پیدا کر دیا. یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے. یہ تو مانا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر مرغی بیٹھتی ہے پھر اس کا اثر ہوتا ہے. ایک اور پرندہ ہے جو لائن کے اندر لگ کر آسمان کے اوپر اڑتا ہوا جاتا ہے، جو مرغابی بھی اسے کہہ دیتے ہیں اور اس کو اور بھی نام مختلف علاقوں کے اندر لیا جاتا ہے. لائن کے اندر وہ اڑنے والا پرندہ، اس کے بارے میں حیات و حیوان میں لکھا ہے کہ وہ انڈے دیتی ہے، انڈے ریت کے اندر دیتی ہے، انڈے ریت میں دبا کر وہ اڑ کر چلی جاتی ہے. وہ اس کے انڈے کے اوپر ایک دن بھی نہیں بیٹھتی، بچہ پھر بھی پیدا ہوتا ہے. وہ کون ہے جس نے بچے کے اندر سے انڈے کو پیدا کر دیا؟ اس ذات کو رب العالمین کہتے ہیں. عالم، عالم کی جمع عالمین ہے، جو جانتا ہے اس کی خوراک کیا ہے، پھول کی خوراک کیا ہے، کلی کی خوراک کیا ہے، کس کو کتنی چاندنی چاہیے، کس کو کتنی روشنی چاہیے، کس کو کتنا پانی چاہیے، کس کو کتنی نمی چاہیے، کس کو کتنی خشکی چاہیے، کس کو کیا کچھ چاہیے، جو جانتا بھی ہے، پیار اور محبت بھی ہے، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. ذات کو اللہ کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. وہ رب ایسا ہے تمام جہانوں کو پالتا ہے، تمام جہانوں کو تربیت کرتا ہے، اس سے محبت ہے، وہ مانتا ہے تب بھی کرتا ہے، نہیں مانتا تب بھی کرتا ہے، وہ دینے والی ذات ہے. اس لیے الرحمن الرحیم کہا کہ وہ رب العالمین اس لیے ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اتنا رحم کرتا ہے اس دنیا کے اندر اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج جو میرا اور آپ کا وجود ہے یہ اس کی رحمت کا صدقہ ہے. آج میرے اور آپ کے وجود کو زمین نے برقرار رکھا ہوا ہے، ورنہ تو ہم لوگ، ہمارے اندر وہ کون سا گناہ ہے جو پچھلی امت کرتی تھی اور وہ تباہ ہو گئی، ایک امت ایک گناہ کیا وہ تباہ ہوئے دوسری امت نے دوسرا گناہ کیا وہ تباہ ہوئے کوئی جھوٹ کی بنیاد پر کوئی شراب کی بنیاد پر اور کوئی ناپ تول میں کمی کی بنیاد پر اور کوئی جو ہے بدکاری کی بنیاد پر اور کوئی جو ہے ہم جنس پرستی کی بنیاد پر آج اس امت کے اندر وہ کون سا گناہ ہے جو پچھلے کی امتوں کے اندر ایک گناہ کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے تھے لیکن آج یہ امت برقرار ہے میرا اور آپ کے وجود کو اس زمین نے وجود کو بخشا ہوا ہے اس کو تھاما ہوا ہے یہ صرف اس کی رحمت کا صدقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ ہے وہ رحمان ہے دنیا کے اندر بھی ہے آخرت کے اندر بھی ہے دنیا میں کس طرح آج جو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے بلکہ اس کو بھی نہیں دیتا اس کو زیادہ دیتا ہے تاکہ یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا تھا مجھے نہیں دیا اس کو دیا اس نے سجدہ کیا کون سا کمال کیا ہے میں تو بھوکا مر رہا تھا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا پر میں تجھے زیادہ دیتا ہوں تو یہ نہ کہہ سکے تو دیتا تو میں سجدہ کرتا سجدہ کرنے والا تو بھوکا مر سکتا ہے لیکن منکر اور کافر جو ہے وہ بھوکا نہیں مرتا اس کے پاس زیادہ ہے اس لیے جو کچھ اس کو مل گیا وہ دنیا میں ملا ہے آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں سب کچھ سارے کا سارا مسلمان کے لیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے مالک یوم الدین فرمایا قاضی یوم الدین نہیں فرمایا اس کے اندر بھی میرے اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے قاضی اور مالک میں کیا فرق ہے قاضی قانون اور آئین کا پابند ہے مالک قانون اور آئین کا پابند نہیں ہے وہ کس طرح میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جیسے ایک مسلم مولانا صاحب ہیں ان کی ایک دکان ہے دکان پر چوری ہو گئی ان کے ملازم نے چور پکڑا چور کو پکڑ کر عدالت میں پیش کر دیا اب عدالت کے اندر جو جج ہے وہ جج اس نے شہادتوں کو طلب کیا شہادتیں لے لی گواہیاں لے لی ساری گواہیوں سے ساری شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ یہ آدمی واقعی تن چور ہے اب جج جو ہے وہ پابند ہے قانون کے مطابق چور کے اوپر اس کو سزا دے یہ اس کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ قانون سے ثابت ہے اس کی جرم اس کا ثابت ہو گیا ہے اب یہ سزا دے گا اس نے سزا دے دی اب وہی آدمی مولوی صاحب کھڑے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولانا میں مانتا ہوں میں نے آپ کی دکان سے مال چرایا ہے آپ مجھے معاف کر دیں اب مولانا کہتے ہیں میں آپ کو معاف کرتا ہوں یہ معاف کرتے ہیں جج چھوڑ دیتا ہے جج اگر معاف کرے اس کو پوچھتا ہے آپ نے کیوں چھوڑا ہے لیکن مالک سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو نے چھوڑا کیوں ہے وہ کہہ دیتا ہے یہ میری رعایا ہے اس نے چوری کی یہ میرا ملازم ہے مجھے اختیار ہے چاہے تو سزا دوں چاہے تو معاف کر دوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے میرے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے چاہے تو معاف کرے چاہے تو اس کو پکڑ لے اگر پکڑے ہوئے کو سب کو معاف کر دے اس سے کوئی ذات اسے پوچھنے والی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ہے کہ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ جل جلالہ ایک آدمی سامنے آئے گا ان سے پوچھیں گے تو نے یہ جرم کیا تو نے یہ جرم کیا تو نے یہ بھی جرم کیا پہلے وہ آدمی ڈرے گا کہ اللہ مجھے پتا جو ہے اللہ جل جلالہ جانتے ہیں پھر وہ کہے گا یا اللہ کیا یا اللہ کیا یا اللہ کیا میرے اللہ فرمائے گا تو نے کیا وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے کیا فرمائے جا میں تجھے معاف کرتا ہوں معاف کرتا ہوں معافی بھی دے دی اور فرمایا میں تجھے اس کے بدلے میں جنت بھی دیتا ہوں ان کے بدلے میں نے معاف کیا اور میں تجھے جنت بھی دیتا ہوں پھر وہ آدمی وہ کہے گا پہلے اللہ تو جلال میں دے اب اللہ جمال میں ہے دینے والے ہیں پھر وہ اس کرتا یا اللہ میں نے اور بھی کیا تھا میں نے وہ بھی کیا تھا میں نے وہ بھی کیا تھا میں نے وہ بھی کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی اور مسکرائے اتنا مسکرائے کہ داغ مبارک نظر آنے لگے فرمایا کہ بندہ اس وقت اپنے اللہ کو دیکھے گا اور دیکھ کر کہے گا میرا اللہ تو دینے پہ ہے چلو اور لے لوں اللہ سے اس کی مثال ہمارے حضرت یوں دیتے ہیں فرمایا کہ وہ ایک دکان والی ہے ملازم ہے ایک دکاندار ہے اس کا ایک ملازم ہے اس نے طے کیا ہوا ہے کہ سال میں چار مرتبہ تجھے تنخواہ دوں گا ہر سہمائی پر تین مہینے بعد میں تجھے تنخواہ دیا کروں گا اب ہر تین مہینے کے بعد تنخواہ ملنی ہے سال کی تنخواہ ملی اور دو مہینے کے بعد وہ آدمی بھاگ گیا چوری چکاری کی اور وہ بھاگ گیا سرگودا سے نکلا قصور میں آ گیا یا قصور سے بھاگا لاہور چلا گیا اب دکاندار کو پتا چلا کہ میرا ملازم وہاں پہ چھپا ہوا ہے وہاں پر مکان پہ رہتا ہے اس نے وہاں پر جایا گیا جا کر چھاپا مارا اس کو پکڑ لیا پکڑ کر کہا او خدا کے بندے تو نے یہ کیوں کیا ہے تو نے یہ کیوں کیا تو نے یہ کیوں کیا چل ٹھیک ہے ایسا کر پچھلی گئی اور تو اب آ جا دکان پہ دکان پہ آ جا اور اپنا کام شروع کر دے وہ کہتا سر جی دو مہینے کی تنخواہ بھی دو گے نا اس نے کہا دکان پہ جو آ گیا پھر وہ کے ساتھ ہی کہہ دیتا ہے حالانکہ اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن وہ دیکھتا ہے اب تمہارا مالک خوش ہے اب دکان میں بٹھا دیا ہے فوراً کہتا سر جی پچھلے دو مہینے کی تنخواہ بھی دو گے نا کہتا یار وہ بھی دے دوں گا میں آپ کو وہ بھی دے دوں گا تو میں عرض کر رہا ہوں مالک یوم الدین میرا اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے قاضی اور مالک میں ایک اور فرق ہے قاضی کے سامنے جب کیس پیش ہوتا ہے تو وکیل ساتھ جاتا ہے قاضی کے سامنے جب کیس لگتا ہے تو وکیل جاتا ہے وکیل وکالت کرتا ہے وکیل دلائل دیتا ہے اب عام سیون عدالت ہے اس میں وکیل جائے گا اس کی تنخواہ اور اس کا وظیفہ جو اس کو فیس ہے آپ نے 10,000 طے کی ہے 10,000 میں وکیل کیا وہ کیس کرتا ہے جج نے اس کو سزا دے دی ہے اب اس کو کیس کو سیشن جج میں آپ لے جائیں گے اب وکیل بھی بڑا ہوگا آپ نے اس کو 50,000 دیا ہے سیشن جج نے بھی سزا دے دی پھر یہ عدالت جو ہے ہائی کورٹ میں کیس جاتا ہے وہاں پر وہی کیس جو ہے 1,00,000 اس کی فیس ہے وہاں پر بڑا وکیل بڑے دلائل دیتا ہے پھر وہی کیس چلتا ہے تو سپریم کورٹ میں جاتا ہے اس کیس کے لیے وکیل کی ضرورت ہے وکیل کو 2,00,000 دیا جاتا ہے وہاں پر وہ دلائل دیتا ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کی سزا کو بہار رکھا اب سپریم کورٹ کی سزا کوئی ختم نہیں کر سکتا اگر کر سکتا ہے تو صدر کر سکتا ہے صدر کے بعد اپیل جاتی ہے کیس نہیں جاتا وکیل نہیں جاتا بلکہ سفارشی جاتا ہے وہاں پر دلائل نہیں جاتے معافی نامہ جاتا ہے سفارشی کو پیش کیا جاتا ہے اس لیے دنیا کے اندر ہم سے جو گناہ ہوا ہم سے جو غلطی ہوئی ہم سے جو خطا ہوئی یہاں پر معاملہ قاضی والا ہے قاضی کے پاس وکیل جائے گا وکیل دلائل دے گا لیکن میرا اللہ مالک یوم الدین ہے وہ مالک ہے مالک کے پاس وکیل نہیں جاتا اس کے پاس تو سفارشی جاتا ہے جو سفارش کرے ہم مانتے ہیں یہ گناہگار ہے ہم مانتے ہیں یہ خطا کار ہے لیکن میرے مولا آپ مالک ہیں میں اس کی سفارش کرتا ہوں آپ میری سفارش کو قبول کیجیے اس لیے میرا اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے وہاں پر وکالت نہیں ہوگی وہاں پر دلائل نہیں ہوگی وہاں پر سفارشی کی ضرورت ہوگی اور وہ سفارشی ادھر بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھنے والے بچے ہوں گے جن کے بارے میں میرے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حفظ قرآن 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا یہاں پر وکیل کی وکالت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر سفارشی کی سفارش شروع ہو جاتی ہے یہاں پر وکالت وکیلوں کی وکالت ختم ہے وہاں پر تو سفارشی کی سفارش چلے گی وہ مالک یوم الدین ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم نے مانگنے کا طریقہ ہے مانگنے کا انداز ہے بڑے کے دربار میں جو پہلے اس کی تعریف کرو چوری صاحب آپ بڑے آپ یوں ہیں آپ بادشاہ ہیں آپ سزی ہیں آپ فلاں ہیں آپ بڑے ہیں خزانوں کے مالک ہیں الحمدللہ رب العالمین اے اللہ تو ہم تیری تعریف کرتے ہیں جو کچھ بھی کر سکا تیری تعریف کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اس لیے تو رب العالمین ہے مالک الرحمن الرحیم ہے اس سے بڑا یا اللہ رحمت والا کوئی نہیں یا اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے اے اللہ ہم تو عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کو طلب کرتے ہیں ایاک نعبد و ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب دیکھیے یہاں پر ہمارے کافر نے ایک جملہ لکھا ہے بہت پیارے انداز میں لکھا ہے کہتے ہیں جیسے ہوتا نا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ایاک عبد میں تیری عبادت کرتا ہوں اب مسلم میں امام ہونا مجھے عبد کہنا چاہیے آپ کو آمین کہنا چاہیے یا منفرد آدمی ہے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کو تو نابود نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو تو عبد اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں نہ فرمایا یہ اجتماعی عبادت ہے یہ تو ایسی ہے نا جیسے ہزار آدمیوں کی درخواست گئی چلو ساتھ ہم بھی بھیج دیتے ہیں اے اللہ جہاں دوسروں کی عبادت قبول کرتا ہے ان کے صدقے میں میری بھی قبول کر لے سبحان اللہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عبادت کے لائق عبادت عاجزی کو کہتے ہیں اور اس کے لیے جو غنی ہو سب سے عبادت بہترین سجدہ ہے سجدہ صرف اور صرف خالق اور مالک کی ذات کو ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ چاہے وہ تعظیمی ہو چاہے وہ عبادت کا ہو جائز نہیں ہے وہ شرک ہے ایاک نعبدو اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ عبادت تیری مدد تیری ہم تجھ سے سیدھا راہ مانگتے ہیں سیدھا راہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے اب صراط مستقیم کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں وہ لوگ چار ہیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین وہ اہل سنت و جماعت ہے جن کے پاس انبیاء کا راستہ ہے صدیقین کا راستہ ہے شہداء کا راستہ ہے اولیاء کا راستہ ہے اس لیے ہم انبیاء کو بھی مانتے ہیں صدیقین کو بھی مانتے ہیں شہداء کو بھی مانتے ہیں اور صلحاء اولیاء کو بھی مانتے ہیں فرمایا ان کا راستہ انعام والا ہے اور یہی راستہ صراط مستقیم ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے غضب کیا یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا جن پر تیرا عذاب آیا اور گمراہ لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا یہ اعتدال والا راستہ کون سا ہے اس سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو پچھلے یہودی لوگ یہودیوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا انبیاء کرام کو شہید کیا اور عیسائیوں نے یہاں تک تعظیم کی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا ہے فرمایا یا اللہ ہمیں تو یہودیوں کا راستہ بھی نہ دکھانا اور عیسائیت کا راستہ بھی نہ دکھانا اے اللہ ہمیں تو امت محمدیہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا راستہ دکھانا دوسری بات یہ ہے اتنی توہین نہ ہو انبیاء کی اتنی توہین نہ ہو کہ انبیاء کو قتل کر دیا جائے اور اتنی تعظیم نہ ہو کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا جائے اتنی توہین نہ ہو کہ ان کو اتنا مقام سے گرا کر ان کو شہید کر دیا جائے ان کو رستے سے ہٹا دیا جائے اور اتنی تعظیم نہ ہو کہ ان کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا جائے خدا کا بیٹا بنا لیا جائے اے اللہ ہمیں اعتدال والا راستہ دکھانا آمین اے اللہ جو بھی ہم نے تجھ سے مانگا ہے ہمیں جو ہم نے مانگا اللہ ہمیں تو عطا فرما اے اللہ جو ہم نے سمجھا اے اللہ ہماری کمی کوتاہی کو تو معاف فرما جو صحیح کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ